krew moja. Z miłości jestem, albo z woli męża, z których kości kość moja. Dlaczego zatem, gdy odeszło jedno, drugie odeszło? woli męża, z których kości kość moja. Słyszałem w tym domu cichych dzwonków tkliwości, z których myśli myśl moja. Nie widziałem nigdy waszych pocałunków. Dlaczego zatem, gdy odeszło jedno, drugie odeszło? Napięty łuk, ciągły pęd, cały świat u stóp, gwiezdny próg, kopyt niesie stuk. Martwy tłum z giełdy wyziera śmiech. żyłach lód. Już nie umiesz chcieć. Dławi cię czarny wąwóz dni. Noc jak wiersz kolcem w duszy tkwi. Muskając z trzech chat, odbiegłeś stąd daleko, diabeł splątał trakt. Miasto cię zwiodło, blichtrem oszukał świat. Przegrałeś, przyznaj, przed rozdaniem kart. Cliff Richard, Devil Woman, a wcześniej SBB z płyty Pamięć po raz drugi w dzisiejszej audycji, z których krwi krew moja, a po środku budka suflera i konie już czekają przed domem. Przed nami kolejna trójka, rozpoczynają artysta jedynego właściwie przeboju Music, czyli John Miles. Music was my first love. And it will be my last. Music of the future and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through.

Somebody, somebody, somebody, find me, somebody, find me. Blue Oyster Cult, amerykańska grupa rockowa i jej największy przebój Don't Fear the Reaper. Wcześniej Status Quo i Rain, a tę trójkę rozpoczęła grupa Queen i Somebody to Love. W dzisiejszym rannym wzmacniaczu w programie Trzecim Polskiego Radia to już prawie wszystko. Przypominam, że słuchaliśmy przebojów roku 1976. Na zakończenie jeszcze Bob Dylan i Hurricane. Ja już Państwu bardzo dziękuję. Życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Autopromocja. Abrakadabra. Od ponad 30 lat zespół ten jest ikoną polskiego rocka gotyckiego. W 2011 roku wyruszył na kolejne tournée, tym razem promujące płytę Bordeaux. Jeden z występów odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kloster Keller w Trójce. Na retransmisję tego koncertu zapraszamy Państwa dzisiaj, tuż po godzinie 19:00. Autopromocja.